بسم اللہ الرحمن الرحیم. تین طرفوں کا تذکرہ ہونے کے بعد اب ہدایت اور صراط مستقیم کا سب سے اہم مضمون کیا ہے جی؟ ہدایت اور صراط مستقیم کا سب سے اہم مضمون کیا ہے؟ توحید ہے جی. ہدایت اور صراط مستقیم کا سب سے اہم مضمون توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان، اور یہ آدمی کا اصول ہے. یہ سب سے اہم اور پہلا مضمون ہے، لہذا سب سے پہلا مضمون شروع ہو گیا. اب قرآن پاک کا سلوک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے وہ طرز اختیار کرتا ہے. تو ایک تو طرز اختیار کرتا ہے تذکیر بیام اللہ، تذکیر بے علاء اللہ، آیات آفاقی، آیات انفسی. کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی قدرتوں کو، نشانیوں کو تذکرہ کر کر کے اللہ تعالیٰ کی پہچان دلاتا ہے. خود انسان کے اپنی جان میں اللہ تعالیٰ کی شان قدرت، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری ہوئی ان کا تذکرہ کر کر کے انسان میں اللہ کی پہچان دلاتا ہے. تذکیر بے یام اللہ، گزشتہ قوموں پر جو حالات واقعات گزرے ان کا تذکرہ کر کر کے تصویر کرتے اللہ تعالیٰ کی پہچان دلواتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ کر کر کے چار بس چار چیزوں سے. تو آج کی آیتیں جو ہیں یہ آیات آفاقی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو. والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس بات پر غور کرو، تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، کتنا مشکل کام ہے ایک دوسرے کا بننا، پیدا ہونا، انسان بننا، اس کی آنکھیں، ہاتھ، پیر، زبان بولنے والی، آنکھ دیکھنے والی، دماغ سوچنے والا، ہاتھ حرکت والے، پیر چلنے والے. معمولی بات تو نہیں، غور و فکر کا تقاضا کرتی ہے. اللہ کا حکم، وہ اللہ کے نکل دے گا اتنی مخلوقات تم نے پہلے پیدا کی. اللہ جی جالکم اللہ فراشن، تو پہلی آیت جو تھی وہ آیات انفسی تھی، اب یہ آفاقی. اللہ جی جالکم اللہ فراشن، جس نے بنایا تمہارے واسطے زمین کو بچھونا، وہ سما بنان، اور آسمان کو چھت، منزلہ میرے سما ایمان، اور سارا آسمان سے پانی، فخر کے بھی میرے سمنات رزقان، پھر نکالے اس سے میوے لکم تمہارے لیے. فلا تجروا للہ اندادا وانتم تعلمون، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل اور تم کو جانتے ہو. تو دیکھو، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، کہ کتنی بیٹھنا، زراعت، ہاں جی، مکانوں کے مکان اس پر کھڑے ہوتے ہیں، گاڑیوں پر چلتی ہیں، سواریوں پر چلتی ہیں، فرش بن کر دیکھی ہوئی ہے. کتنے زبردست کام کے ساتھ متعلق انسان اور کرنے کی بات ہے. زمین کو فرش بنایا، اور سما بنان، اور آسمان کو چھت بنایا. اوبر کا نظام کتنی ہمارے لیے، سورج، چاند، ستاروں کو اور بارشوں کو، کتنے بھی ہمارے لیے فائدہ ان کو لیا ہوا ہے. لہٰذا اس پر غور کرو. اور خطر کا بھی کر دیا اللہ میں نے سما ایمان، اور سارا آسمان سے پانی، بغیر جب بھی میرے سمراٹ نکالے اسے میوے، اور کھیتیوں کو گنا، فصلوں کو گنا. صبح کتنی اللہ کی شان ہے، قدرت. پانی گرتا ہے، زمینیں ملتی ہے، پودا اگاتا ہے، پودا کا فصل دیتا ہے، تخم بھی آپ کے پاس باقی رکھتا ہے، اور آپ کی غذا کے لیے، آپ کے علاج کے لیے سارے سامان بھی دے رہا ہوں. تو لہذا اللہ تو اس کو ہونا چاہیے جو تخلیق کر سکتا ہو. جب تم کو پیدا کیا تو پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یا تو کسی کو لاؤ کہ ایسا انسان بنا دے، اور ایسا انسان بنانا بھی ایسا ہو کہ وہ صنعت نہ کر رہا ہو، ابدا کر رہا ہو، یعنی پہلے سے نہ موجود سے وہ کر رہا ہو. اب اگر لوگ کہیں گے کلوننگ کر رہے ہیں ہم جی، تو ہم بھی کر نہیں، آپ پھر بھی اس کی بنائی اس چیز کو لے کر اس میں کر رہے ہیں، سنت کر رہے ہیں، آپ ابدا نہیں کر رہے ہیں. ابدا ان بنیاد بنا نہ ہو، تو یہ حیات اس کو لاؤ جو تخلیق کر سکتا ہو. تمہاری ہوتے ہیں پہلے انسانوں کے لیے، یا اس کو لاؤ جو زمین کی طرح فرش بنا سکتا ہو، آسمان کی طرح چھت بنا سکتا ہو، یا بارش پر سات سکتا ہو، اور بارش برسانے کے بعد فصلوں کو اگا سکتا ہے. جب اتنی قدرتیں اتنی قوتیں ہیں کسی اور کے پاس نہیں ہیں سوائے ذات الجلال کے، تو اس کا حق بنتا ہے. فلا تجروا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل اور تم کو جانتے ہو. عقیدہ توحید جو اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ ہے، یہ صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانے کا واحد ذریعہ ہے، جو انسان کی تمام مشکلات کا حل اور ہر حال کے مشکل پناہ گاہ اور ہر غم و فکر میں اس کا مقصار ہے۔ عقیدہ توحید کا حاصل یہ ہے کہ ناصر کے کون و فساد اور کے سارے تغیرات صرف ایک ہستی کے مشیت اور زیادہ کتابیں ہیں اور اس کی حکمت کے مزائے ہر تغیر ہے غیب کی آواز، ہر تجدد میں ہزاروں راز۔ اور ظاہر ہے جب یہ عقیدہ کسی کے قلب اور دماغ پر چھا جائے، اس کا حال بن جائے، تو دنیا ہی اس کے لیے جنت بن جائے گی، سارے جھگڑے فساد اور ہر فساد کی بنیادیں ہی منظم ہو جائیں گی، کیونکہ اس انسان میں یہ سبق ہوگا اد خدا دا خلاف دشمن دوست کے دل کے دل ہر دو درد سرف کے دل ہر دو درد سرف دوست دشمن سے دشمنی اور دوست کی دوستی، یہ دشمن کی طرف سے اور دوست کی طرف سے نہ سمجھو، خدا تعالیٰ کی طرف سمجھو، کیونکہ دونوں کے دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، ایک آپ کو دشمن بنا دیا ہے ایک آپ کو دوست بنا دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے۔ اس عقیدہ کا مالک ساری دنیا سے بے نیاز اور خوف و خطر سے بارہ طرح زندگی گزارتا ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے موحد سے مواخد برپا ریزی درش فولاد ہندی نہیں بس درش امید و حراست کی معاشرت رکش حمیت سے بنیاد توحید و دست موحد مواحد سے برپا ریزی درش موحد کے جس کو تو جو ہے تو ذرا پہنا لے، اور ہندی فولاد جو بہت مضبوط ہوتا تھا اس کا خود اس کے سر پر رکھتے اور اس کو ذرا پہنائے یا نہ پہنائے اور اس کے سر پر رکھے یا نہ رکھے، امید و حراست نماز سکے کو کسی سے بھی امید اور خوف نہیں ہوتا، اور توحید کی یہی بنیاد ہے اور بس ہے۔ اقرار اس کا کافی نہیں، اقرار سے تو آدمی مسلمان ہوتا ہے، بلکہ سید درست کا یقین اور یقین کے ساتھ احتجاج ضروری ہے، اس کا یقین حاصل ہو دل میں اور یقین حاصل نہیں کیا اس کا دھیان میں حاصل تو موقع پر وہ حاضر ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ توحید خدا واحد دیدن بود نہ واحد گفتن، اللہ تعالیٰ کی توحید واحد سمجھنا ہے واحد کہنا نہیں، مطلب یہ بات آدمی کو قلب میں حاصل ہو جائے، کلمہ کے لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے تو آج کروڑوں دنیا میں ہیں اور اپنے کسی زمانے میں اتنے ملے ہوئے، لیکن عام طور پر یہ صرف زبانی میں مخالف ہے، توحید کا رنگ ان میں رچا نہیں ہے، قوم کا بھی وہی حال ہوتا جو پہلے بزرگوں کا تھا، نہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت اور قوت ان کو مروب کر سکتی تھی اور نہ کسی قوم کی عدلی اکثریت ان پر فون ڈال سکتی، نہ کوئی بڑی سے بڑی دولت اور سلطنت ان کے غلوب کو خلاف حق پر آبادہ کر سکتی تھی، جگا سکتی تھی، ایک پیغمبر کھڑا ہو کر ساری دنیا کو لڑکار کر کہہ دیتا تھا کہ تم میرا کچھ نہیں لگا سکتے، تم مسیح دوں نہیں فلا تم دوں، تو انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ تابعین جو تھوڑی سی مدت میں دنیا پر چھا گئے، ان کی طاقت رکوت اس یقینی توحید مضبوط تھی، اللہ تعالیٰ نے اور سب کو یہ توحید کرنا، یہ توحید کے فوائد ہیں، یہ توحید جس کی دعوت دی گئی اور وہ انسان کی تخلیق اور کائنات کی تخلیق اور کائنات میں افعال، انسان کی تخلیق کائنات کی تخلیق اور ساتھ کائنات میں ہونے والے کام، تین باتوں کا تذکرہ ہوا نا، انسان کی تخلیق کائنات کی تخلیق اور کائنات میں ہونے والے کام، ان کے نتیجے میں آپ کو ایک چیز حاصل ہو رہی جو توحید ہے، اور توحید دل میں حاصل ہو جائے اور ہر وقت سامنے حاضر رہنے لگے تو اس کے پھر یہ فوائد ہوں گے، انسان پر کسی کو خوف نہیں چاہے گا، انسان جو ہے کسی آنے والے حالات سے ایسا غمگین نہیں ہوگا کہ کسی کو پھوٹ جائے، تو یہ ساری باتوں سے ایسا ہے کسی نان کی دولت حاصل ہوگی اور یہ ثمرہ ہوگا نتیجہ ہوگا توحید کا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں بندگی کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اس تخلیق پر غور کرو، یہ اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کے غیر نہیں کر سکتے ہیں، اللہ بھی یاد کو مطلب فراش ہم جس نے بنایا تمہارے واسطے زمین کو بچھونا وسلم آدمان اور آسمان کو چھت، زمین کو فرش پر بچھونا بنانا جتنے فائدہ دے رہی ہو اس کو اور کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، آسمان کو چھت بنا اتنا فائدہ دے رہا ہے اس کو بھی کوئی نہیں کر سکتا، پھر اس میں کام بڑے بڑے جو ہے اللہ نے استماع ایمان اور اتارا آسمان سے پانی فخر جبھی میں استعمال نکالے اس سے میوے رقم تمہارے لیے، بارش کا برسانا، فصلوں کا اگانا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. انسان اپنے بس سے نہیں کر سکتا، اپنے علم سائنس ٹیکنالوجی سے نہیں کر سکتا. فلا تجرب اللہ عالمون، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کا مقابل، اور تم جانتے ہو یہ تحید توحید اس بات کا تقاضا کر، یہ حالات یہ بات اس بات کا تقاضا کرتی ہے تو اس اللہ کا ایک مانا جائے. وہیں کن تم سی رہی بے مہمان رزل نہ اللہ آبدنا، اگر تم شک میں ہو سلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، فاتو بصورت مصری، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، ودو شہدا کو من دون اللہ، اور بلاؤ اس کو تو تمہارا بدگار اللہ کے سوا، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو. پھر لم تفعلوا ایسا نہ کر سکو، ولم تفعلوا حرج نہ کر سکو گے، فتق النار التی، تو بچو اس آگ سے، وقودھا الناس جس کا ایندھن آدمی ہے، والحجارہ اور پتھر، وعدت للکافرین تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے. ایک وہ چیلنج ہے جو کچھ لوگ نے پاک نے دیا، اور 1400 سال سے یہ چیلنج ہے تو اس پر موجود ہے، ریکارڈ پر موجود ہے، اور اس کا جو ہے تو 1442 سال ہو گئے تو جواب اس کا نہ دے سکے. اعجاز قرآن کا قرآن موجودہ ہے، یہ چونکہ بڑا زبردست موضوع ہے، اس کو تھوڑا سا یاد سے پڑھیں گے کیونکہ ذرا مشکل ہے. قرآن کیوں موجودہ ہے؟ تو اس کی مفتی صاحب نے چھ وجہ بیان کی اور کچھ شبہات کا بھی تذکرہ کیا ہے، تو یہ چونکہ بڑا دلچسپ ہے اس کو یہاں سے پڑھنا چاہیے. السلام علیکم. السلام علیکم. اس کا جواب کن کن وجوہ ہے اور کیوں ساری دنیا کی مثال پیش کرنے سے آج ہو گئی؟ دوسرے یہ کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ 1400 برس کرتا میں قرآن کی زبردست حادی اور چیلنج کے باوجود وہ اس کی عرض کے کسی ٹکڑے کی مثال پیش نہیں کر سکا، یہ تاریخی حصے سے کیا وزن رکھتا ہے؟ یہ دونوں باتیں طویل ذکر اور تفصیل کے طالب دو پر بات کریں گے. پہلی بات، قرآن کو موجودہ کیوں کہا گیا اور وہ کیا وجوہ ہیں جن کے سبب ساری دنیا کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے؟ اس پر قدیم جلیل العلماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اور ہر مفسر نے اپنے اپنے طرز میں اس مضمون کو بیان کیا ہے. میں اختصار کے ساتھ چند ضروری باتیں عرض کرتا ہوں. اس جگہ سب سے پہلے غور کرنے کی چیز یہ کہ یہ عجیب و غریب کل علوم کی کتاب اس جگہ کس ماحول میں کس پر نازل ہوئی، اور کیا وہاں کچھ ایسے علمی سامان موجود تھے جن کے ذریعے دائرہ اسباب میں ایسی جامع اور بے نظیر کتاب تیار ہو سکے؟ علوم اولین و آخرین، انسان کے انفرادی اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کے متعلق بہترین رائے ثابت ہو سکے، جس میں انسان کی جسمانی روحانی تربیت کا نظام مکمل ہو، تربیت منظر سے لے کر سیاست ممالک تک ہر نظام کی بہترین اصول ہو. ایسی کتاب ہے جو آیات آفاقی آیات انفسی کی شکل میں انسان کے صاف انسان کے شکل اور تشکیل، کائنات کے مظاہر قدرت اور بات کرتی ہے، نظام معیشت پر بات کرتی ہے، نظام سیاست پر بات کرتی ہے، نظام صلح جنگ پر بات کرتی ہے، اور شادی بیاہ کے مسئلوں پر بات کرتی ہے، گھریلو زندگی پر بات کرتی ہے، اتنے عظیم موضوعات کو چھو رہی ہو اور ان پر ایسی بات کر رہی ہو جو ایسی لاجواب ہو، تو یہ کیا ایسے ان پڑھ ماحول میں یہ ہو سکتا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے تھے، جہاں سوائے لڑنے جھگڑنے کے اور کسی بات کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا؟ موجود میں سب سے پہلی بات یہ دیکھنے کی ہے، جس سرزمین اور جس ذات پاک پر یہ کتاب مقدس نازل ہوئی اس کی جغرافیائی کیفیت اور تاریخی حالت معلوم کرنے کے لیے آپ کو ایک ریگستان خشک اور گرم علاقے سے سبقہ پڑے گا، جس کو پتھائے مکہ کہتے ہیں. وہ نظری ملک ہے نہ صنعتی ہے، نہ اس ملک کی آب و ہوا کچھ ایسی خوشگوار ہے جس کے لیے باہر کے آدمی وہاں پہنچنے کی رغبت کریں، نہ راستے ہی کچھ ہموار انجن سے وہاں تک پہنچنا آسان ہو. اصل دنیا سے کوئی کٹا ہوا ہے, ایک جزیرہ نما ہے, یہاں خشک پہاڑوں اور گرم ریت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا, اور دور تک نہ کہیں بستی نظر آتی ہے, نہ کوئی خیت اور نہ درخت نظر آتا ہے. اس پورے خطے ملک میں کچھ بڑے شہر بھی نہیں ہیں, چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, ان میں اونٹ بکریاں پال کر زندگی گزارنے والے انسان بستے ہیں. ان چھوٹے دیہات کو دیکھ, اس کے چھوٹے دیہات کو تو دیکھنا کیا, جو ہر برائے نام چند, جو برائے نام چند شہر کہلاتے ہیں, ان میں بھی کسی قسم کی تعلیم اور علم اور تعلیم کا کوئی چرچا ہی نہیں ہے. نہ وہاں کوئی اسکول ہے, نہ کالج ہے, نہ کوئی بڑی یونیورسٹی ہے, نہ دارالعلوم ہے. وہاں کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ نے محض قدرتی اور پیدائشی طور پر فساد اور بلاغت کا ایک فن ضرور دیا ہے, جس میں سادین صفائق اور ممتاز ہیں, صفائق اور ممتاز ہیں. تو نثر و نظم میں ایسے قابل الکلام ہیں کہ جب بولتے ہیں تو رات کی طرح کڑکتے ہیں اور بادل کی طرح برستے ہیں. ان کی اطناط میں چھوکریاں یا بچیاں ایسی فصیح و بلیغ شعر کہتی ہیں کہ دنیا کے عجیب حیران رہ جائیں. یہ بات قدرتی طور پر میں ہے, لیکن سب کچھ ان کی فطری فن ہے جو کسی مکتب یا مدرسے میں حاصل نہیں کیا جاتا. غرض نہ وہاں تعلیم و تعلم کا سامان, نہ والد والوں کے ان چیزوں سے کوئی لگاؤ یا دلچسپی. اور نہ کچھ لوگ شہری زندگی بسر کرنے والے ہیں تو وہ تجارت پیشہ ہے, مختلف اجناس سے مال کی برابر برابر ان کا مشغلہ ہے. اس ملک کے قدیم شہر مکہ کے ایک شریف گھرانے میں وہ ذات مقدس پیدا ہوتی ہے جو محبت وہی ہے جس پر قرآن اترا. اب اس ذات مقدس کا حال سنیے. ولادت سے پہلے والد ماجد کا سایہ سر ٹوٹ گیا, پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گئے. 7 سال کے نہیں ہوئے تھے کہ ماں کی وفات ہو گئی, اور دادا کی وفات ہو گئی, چچا کی وفات, دادا کی وفات ہو گئی. ان حالات میں آپ کی پرورش ہوئی. دوسری بات موج دے کے لیے دیکھنے کی یہ ہے, پہلا تو ماحول, تو اس ماحول میں کوئی تربیت کا بندوبست نہیں ہے, کوئی جدید علوم پر, جدید چیزوں پر کوئی باس نہیں ہے, کوئی یونیورسٹی, کوئی کالج نہیں ہے, کوئی دانشور نہیں ہے, کوئی مدرسہ نہیں ہے, کوئی تعلیم کا بندوبست نہیں ہے. کوئی شخصیت ایسے قصب بستی کے حال میں بڑے بزرگ خاندان سے نئے خاندان سے ہیں, لیکن والد کی وفا, والدہ کی وفا, دادا کی وفا, تو وہ ایسے حال میں ان کی زندگی گزر رہی ہے. ایسے ماحول کا ایسا انسان کھڑے ہو کر جو ہے ایسے کلام کو بول رہا ہے جو اس نے پیشیدہ علوم پر مجتہدانہ بات کر رہا ہے اور فیصلہ کر اس نقائد نظریات دے رہا ہے, تو یہ بات اس کے سور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ ماحول ہے. یہ پہلی دلیل تھی, باقی سب کل پڑھ کر مکمل کروں. سبحان اللہ الحمد لله لا اله الا الله. ایک رکوع ہو گیا آج بھی کہ کم ہوا؟ کم ہوا. کل زیادہ کریں گے. بہت تفصیلی بات ہوگی موجودے پر. جتنے خوبصورت الفاظ قرآن میں آئے ہیں, ہر ایک ادیب ہر شاعر کہتا ہے کہ اس بیان کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت لفظ نہیں ہو سکتا. الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے. جتنے کم الفاظ میں مضمون کو بیان کیا ہے, عربوں میں اعتماد ہوتا تھا کہ کم الفاظ میں بہت مضمون کو بیان کیا گیا. آیات افضل کی تقریباً ایک رکوع ہے, پھر آخر میں آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذلکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. یہ صفات والا اللہ آپ کا رب ہے, لیے کوئی معبود دوسرا ہو, وہ ہر چیز کا پروردگار ہے, اور وہ ہر چیز کا ایک ذمہ وار ہے. پورے ایک رکوع پورے بیان دیا. کم سے کم الفاظ میں زیادہ زیادہ معنی ہیں, خوبصورت ترین الفاظ ہیں, اور پھر جس کا انداز بیان ہے, جس کو جس طریقے سے بیان کرتا ہے, اس سے بہتر انداز میں کوئی ادیب نہیں بیان کر سکتا, اس سے زیادہ اچھا بیان کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ میں آپ کا والد ہوں, میرے پاس پیسہ ہے, سب کچھ ہے, ڈاکٹر کے خلاف آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, آپ میری بات مانے, یہ کرے وہ کرے, اس میں بھی آپ کا فائدہ. تو اللہ تعالیٰ بھی اس طرح خلاف میں فرماتے ہیں کہ میں آپ کا رب ہوں, میں نے یہ دانا پیدا کیا, یہ کیا, یہ سارا کچھ. صفات کے بعد اہم نے فرماتا ہے کہ ان صفات کا اللہ میں رب ہوں, میرے سوا کو معبود نہیں, آپ میری بند نہیں کریں. ہاں, اس رات کا بیان بہت آج ہفتے کا دن. Thank you.